राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057, 11 जनवरी 2001, साईं लगभग 3 बजे, वर्धमान नगर, नागपुर, राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाद्वजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत् वंशे विभूषितगणान्नवनीरदवात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि स्तोत्रमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, एक बात है विशेष, आपके पास धन है, उसको आप ठीक तरह समझ कर कमाते हैं रहते हैं, परंतु एक बहुत बड़ा धन आपके पास है, उसकी तरफ आपने विशेष ध्यान नहीं दिया है। वो धन बहुत कीमती है, उस धन के बदले विद्या भी ले सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं, और क्या संसारी कोई चीज क्या है, भगवान बोले, भगवान को ले सकते हैं। ऐसा धन है आपके पास में, उस धन की कीमत समझो आप, उस धन का मूल्य समझो, उसको मामूली मत समझो। आपने उसका आदर नहीं किया है, निरादर किया है, निरादर आदर तो किया नहीं, निरादर किया है। ताशो पर खेल तमाशा, बीड़ी सिगरेट मांस मद्या, ऐसी ऐसी पेप्सी, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब मसाला, महान व्यसन निर्दोष नरकों में ले जाने वाले आपने किया है। वो खर्च करके नरक खरीदे है, नरक। धर्म वो है जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, ऐसा धन है आपके पास में, उस धन के बदले में आपने खरीदा है नरक। ये भूल है बहुत बड़ी भारी, इस भूल को सुधारना चाहिए। क्या अर्थ हुआ कि अपना समय है वो मूल्यवान है, समय खर्च करने से मिल रहा है परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा मिल जाए, रद्दी से रद्दी पैसा मिल जाए, समय खर्च करने से पैसा भी मिल जाता है, परंतु पैसा खर्च करने से समय नहीं मिलता। अब अगर पैसे से समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, 10,000 की और ले आओगे, 20,000 की उम्र और ले आओ, 5,000 की और ले आओ, 50,000 की और ले आओ, परंतु कोटी एक नहीं मिलता। लाखों करोड़ों अरबों रुपया देने पर भी वो समय नहीं मिलता है। समय मर रहा है और लाख रुपया देते हैं, करोड़ रुपया देते हैं, अरब रुपया देते हैं, घंटा बराबर जी जाए, क्या जी सकते हैं? नहीं जी सकते। वो समय बहुत कीमती है, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है, विशेष ध्यान देना उस समय की तरफ। वो एक आप ख्याल कर रहे कि समय निरर्थक नहीं जाने देंगे, तो आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक नंबर का समय वही है जो भगवान में लगे, दो नंबर का वो है संसार काम में रुपया आदि पैदा करने में लग जाए, एक नंबर में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही वो समय मिला है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसका जो समय है सबका सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, सारे कामों के लिए नहीं है। यही तनु कार फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, भोग भोगना नहीं है। लोगों ने दो बात को विशेषता ने ध्यान दिया है, एक संसार के रुपये इकट्ठे करना और एक संसार का भोगवस्तु भोगना। रुपये इकट्ठे होते नहीं, होते तो ही रहते, नहीं रहते तो ही आपके साथ चलेंगे नहीं, कोटि एक साथ नहीं, अरबों आपके अरबे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों हो जाए तो भी कोटि एक साथ चलेगा नहीं। अरे भोग भोगने से आदत आपकी खराब हो गई, वो आदत खराब सब जगह तंग करेगी और महान नुकसान हुआ उसे। भोग भोगने की आदत बन गई, परमात्मा की प्राप्ति होने में महान विघ्न है, वो भोग भोगने में आपने समय लगाया है, शरीर को खराब किया है, इंद्रियों को खराब किया है। अरे आजकल की बात तो बहुत नीची है, बहुत नीची है, बहुत नीची, बड़ की नजर में और समय और शक्ति खराब कर दी। समय और शक्ति दोनों को नष्ट करने वाले भी जन्म में नहीं, जरा थोड़ा विचार करो मनुष्य हो आप। समय और शक्ति का ह्रास करना, नाश करना, और उसके जन्म पालक भी न जन्मे, वो भी गर्भ भी गिरा दिया जाए, गोली खा ली जाए, नसबंदी कर दी जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, मनुष्य जन्मे नहीं, इसके समान नीचा काम संसार में कोई हो नहीं सकता। जिस गर्भ ने आपको सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, विधवा का भी ब्याह करो, आपके भीतर मन में सची है ब्याह करो, गुदगुदी चलती है ब्याह करो बढ़िया चीज होगा, अरे ब्याह ना फल वाले को होने नहीं देना, होने ही नहीं देना, होने ही नहीं देना, महान मूर्खता है। आप जरा थोड़ा ध्यान दें, ध्यान इन बातों पर ख्याल करें, और मेरे करना से करना को पूछे प्रश्न, से जैसे करना बोलता हूं मैं, इससे भी करना प्रश्न पूछे मेरे सामने, आप कृपा करें अपने जीवन की तरफ ध्यान दें। आपका बहुत कीमती समय, वो समय खर्च किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। यह लब्धवा चा परम लाभ मन तथा जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ होगा ऐसा आप मान ही नहीं सकते। आपके संकल्प में भी आ सकता कि इससे बड़े कोई लाभ होता है, लाभ की आखिरी हद वो लाभ हो सकता है, ऐसा ये समय आपके पास में है, वो समय खर्च किया था भगवान के लिए। हे नाथ, हे नाथ, सीधी बात है, सरल बात है, हे नाथ भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, बहुत सरल बात है, इसमें लगा नहीं, पर हृदय से लगा, मैं हृदय से जान करके समय है जो भगवान में लगाना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो इससे सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख न होए, ऐसे प्राप्त हो सके वो आपके पास समय, और उस समय को खर्च करें नरकों के लिए, महान जर्मन, महान नरक, महान भोग, महान आपत पैदा करने के लिए आपने खर्च किया है और खर्च करते हो, ऐसा समय खर्च करके और नरक खरीदो नरक। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में, अपने संसार में ब्रह्म हत्या के समान कोई पाप नहीं माना है। तीन पाप दूसरे हैं, मदिरापान, गुरु पत्नी गमन और सोने की चोरी, ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सोने की रत्नों की चोरी। ये तीन पाप ब्रह्म हत्या के समान है। ब्रह्म हत्या सबसे मुख्य है। उस ब्रह्म हत्या में जो पाप होता है उसे दूना पाप होता है गर्भ गिराने में, वो पाप करने में आपको संकोच नहीं है। महान नरकों की प्राप्ति कर रहे हैं, अपनी शक्ति खर्च करके, अपना अमूल्य समय खर्च करके, वो समय दे करके नरकों को रहते, नरकों को परत सुधाते विश्व बदले ही नरतन पाय विषय मन दे ही। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो विशेष से उन्हें मन लगाता है वो पलटि सुधाते सट विष दे ही। मुफ्त में भी जहर मिले तो कौन खावे, मर जाएगी ना। नहीं, जिस शहर भगवान मिल सके ऐसा कीमती समय दे करके उसके बदले में महान जहर, जो महान नरकों में बार बार ले जाने वाला ऐसा जहर आप खरीदते, कृपा करो कृपा नाथ, ये चेत करो। मैं बात कहता हूँ उसी तरफ तरफ ध्यान दो, आप खुद ख्याल करो, कृपा करो कृपा नाथ, कृपा करो थोड़ा ध्यान दो। समय आपका किसमें जा रहा है? कल इस समय से इस समय तक 24 घंटा बीते, आपको कहां लेने वाला पूछने वाला हो कान पकड़ के बताओ इसमें कितना भाग बदल किया आपने। 24 घंटा आपने खर्च किया और इसमें भजन क्या हुआ, भगवान प्राप्ति कितनी करी? आपके पास जवाब है क्या? उम्र गई चली गई, उम्र सज्जनों उम्र चली गई और चली जा रही है और चली जाएगी। चेत कब होगा? किस दिन के लिए विचार कर रखा है कि हम ध्यान करेंगे उस दिन करेंगे? कोई दिन सोचा है आपने? कितना समय बर्बाद हो रहा है, कितना कीमती समय। भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान को समय दे करके परमात्मा को, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे परमात्मा खरीद जा सकते हैं, दास बन सकते हैं आपके दास भगवान। ये सब समय है, उस समय से खरीद जा सकते हैं। वो समय आप किस में लगा रहे हैं? ये सोचो जरा भाई बहन सब भी विचार करो। कब सोचोगे, कब विचार करोगे? ये समय है, यही है। इसी समय से ही मिलता है परमात्मा, इसी समय से तत्व ज्ञान होता है, इस समय से परमात्मा का प्रेम होता है, इस समय से जीवन मुक्त हो जाते हैं, सदा के लिए दुखों से छूट जाते हैं। ऐसा बड़ा भारी अवसर आप लोगों को मिला हुआ, उस समय को किसमें खर्च करते हैं? ये जरा सोचने की विचार करने की बात है, इतना सोचते ही नहीं, ये सब नहीं देते। कब दोगे? उस समय उस समय की दलित प्राप्ति के लिए कौन सा समय आपने निकाला है? बर्बाद हो रहा है, महान नुकसान हो रहा है। भाइयों सज्जनों कृपा करो कृपा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, यही तनु कर फल विषय है भाई। इस शरीर काल बोले विषय भी नहीं है, जो विशेष सेवन कोना विशेष सेवन, लड़का पैदा तो हो नहीं, लड़का लगी तो हो नहीं, विशेष सेवन करे कोना। महान बुद्धि मारी गई, भ्रष्ट हो गई बुद्धि, नष्ट हो गई सब, था विचार ही नहीं है, ख्याल नहीं है, आप सोचते नहीं हो। समय रूपी खर्च करते हो, शक्ति वो जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, समय और शक्ति आपके पास, वो खर्च करके नरक खरीदते हो, महान दुखों को खरीदते हो, कितना बड़ा भारी अनंत कर रहे हो। इधर ख्याल कब होगा, कब करोगे ख्याल? मेरे से खड़ा प्रश्न करो, इसके सिवाय आप क्या कर रहे हो? क्या काम किया आपने? बर्ष गांठ आ गई, साथ बर्ष गांठ मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। बर्ष किसमें खर्च किया? आपको पूछ है कि बर्ष खर्च किसमें किया? बर्ष एक घर मिल गया। अब रोना चाहिए, रोना बंदा मर गए खुशी, या हमारा इतना समय खर्च कर दिया नरकों के लिए, खुशी आई खुशी। महान दुख पाने के लिए खर्चों के नरकों के लिए खर्च कर दिया, खुशी आई, राजी हो गए। सोचो जरा भाई, सोचो आप समय किस में लगा रहे हो? जो समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सदा के लिए सुख होने के लिए मिला है, कभी दुख आपके नजीक आ नहीं सकता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग प्राप्त हो सकता है आपको। दुख के संयोग का ही वियोग है, स्पर्श ही नहीं हो दुख का, ऐसा बड़ा भारी योग आपको प्राप्त हो सकता है। उस समय को केवल भोगों में इन्हें नहीं, भोगों में ही नहीं, पापों में गर्भपात जैसे और परिवार निर्णय जैसे महान अनर्थ में आप समय खर्च कर रहे हो और राजी हो रहे हो मन में कि हमने तय कर दिया, इतना ऑपरेशन कर लिया, इतना हमने नसबंदी कर ली, महान पाप किया है, महान घोर पाप किया, घोर घोर पाप किया, घोर। चेत कब होगा आपको? होश कब होगा? आपने सोचा है इस विषय को? किसी में समय लगा दे सकती इस वक्त खर्च कर रहे हैं? कब करोगे, कब सोचोगे, कब विचार करोगे, किस दिन यह विचार होगा आपका? ऐसा अंधेरा मनुष्यों के लिए और वो भी भारतवासियों के लिए, विदेशों के लिए तो आश्चर्य नहीं है, वे तो भोगों में ही भोगों के भोगों में पड़े हुए बेचारे। भारतवासी होकर, ऋषियों की संतान होकर, महाराज बड़े बड़े रामाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, आचार्य हुए, ऐसे पुरुषों की अब कर क्या रहे? है आपके पास कोई जवाब? समय किस में लगा रहे हो आप? समय कितना कीमती है, कितना कीमती? ये मानव जीवन का समय लगा जाए तो भगवान मिल जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इससे बढ़कर लाभ कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं इतना बाप लाभ हो सकता है। उस समय को दे करके महान यातना, घोर यातना, नरकों की यातना वो खरीदे आप? जरा विचार करो, आपको चेत कब होगा, होश कब होगा? होश मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, करना क्या चाहिए था, कर क्या रहे? इस वास्ते भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से विचार करो, आपका समय किसमें जा रहा है, आपका समय किसमें खर्च हो रहा है, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? आपको खुद को भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई इसमें समय विभाग में आपके का काम आने वाला है नहीं। सबका सब समय आपका बर्बाद हो रहा है ऐसे विषय में, ये चेत कब होगा आपको? दुख होता है हमें, आप लोग देख देख कर हृदय में हमारे दर्द होती है, राम राम राम राम राम राम, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या कर रहे हैं? मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर क्या रहे हैं? कभी कभी सोचा है, कभी सोचेंगे, कभी विचार किया है, कभी विचार करेंगे, कब करेंगे विचार? जो बड़ा भारी लाभ आपको हो सकता है, वो लाभ छोड़ करके महान नरकों की, महान दुखों की प्राप्ति के लिए तत्परता से बड़े मस्ती से एक समय लगा रहे, अपनी शक्ति खर्च कर रहे नरकों की प्राप्ति के लिए। भाइयों बहनों सज्जनों, कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति करो, ऐसा समय आपके पास में है। कब हो के करे करुणा न देही देत ईश बिना हेतु सने ही। दो कृपा है, बिना हेतु सने करने वाले कृपा करने वाले कृपालु विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। वो शरीर लिया आपने और काम क्या किया? कोई आपको पूछने वाला हो तो क्या जवाब है आपके पास? इतना कीमती आपका समय किसमें लग गया? भगवान को खरीद सकते हैं, उठ बंदरी बैठ बंदरी कर सकते हैं, भगवान नाते आपके सामने इस समय को खर्च करने से। कितना कीमती समय है, वो समय खर्च करके क्या कर रहे हो आप? होश नहीं है, विचार नहीं कर दो आप? कब सेट करोगे आप? सोचोगे कब, किस दिन के लिए ये समय आप छोड़ रखा है? सेट करो भाइयों, समय निकल जाएगा हाथ में, बालक बने में विद्या अध्ययन करने का समय बर्बाद खेल कूद में कर दिया तो भी रोना पड़ेगा उम्र भर, इतना समय मिलेगा नहीं। ऐसे ही ये मानव जीवन का समय ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये भोग आश्रम नहीं है, ये ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए। भारत वर्ष की संता होकर के ऐसा अनंत करे बड़ी, भारत भी भारतीय, भारतीय संस्कृति आप रही है, आप लिख लो पहले, भूल जाओगे लिख लो, पूछना हो चुको पूछ लो बंद में तो पूछ लो। अंतःकरण की अनुभूति से पिंड कैसे छूटे महाराज जी? देखो अभी विषय चल रहा है ना, आप विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर कर देते आप, आपका विषय चल रहा है ठीक है, विषयांतर कर लेते। दूसरी बात पूछते हो, महान मूर्खता की बात है, विषय चले उसको काटो, उसको काटो, खंडन करो, करो बोलो। मैं जो कह रहा हूँ आपको उलाना दे रहा हूँ, उस बड़े बाट को काटो, मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा, बोलो। दूसरी बात मत छेड़ो बीच में, दूसरी बात छेड़ना बहुत क्या कहें नालायकी है। कब सोचोगे ये पूछ रहा हूँ मैं, आप अपना उद्धार करने की बात कब सोचोगे? कौन सा दिन आपने रख छोड़ा है कि उस समय में हम ये विचार करेंगे? बोलो बोलो, खुले खुले बोलो। और सामने हिम्मत है तो सच्चे हृदय से अपना विचार करो, ये समय खराब करने का नुकसान मेरा होगा कि आपका होगा? नरकों में आप जाएंगे, मैं जाऊंगा? मैं चिंता मेरे लगी है, आपकी आपके नहीं लगती है। मेरी बात की तरफ ध्यान दो, आपको महान अनर्थ की प्राप्ति होने वाली है, उस बात की तरफ ख्याल ही नहीं। दूसरी बात ही आप करते हैं, मैं समझता ही नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं। इस विषय में बोलो आप, आओ सामने, समय बर्बाद हो रहा आप रहा, महान नुकसान हो रहा है, मेरे दुख हो रहा है इस बात का, कर क्या रहे हैं? समझदार होकर के, मनुष्य होकर के, समझदार होकर के क्या कर रहे हो आप? नरकों में जाने के लिए रास्ता खोल रहे हो, अनर्थ करके, महान अनर्थ करके, महान अनर्थ करके, खोटा कर्म करके। सज्जन हो, सज्जन हो, कृपा करो भगवान में लगो सच्चे हृदय से, तो आप निहाल हो जाओगे, सदा के लिए निहाल हो जाओगे, और इन कर्मों का फल महान दुख भोगना पड़ेगा, नरक भोगने पड़ेंगे। सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताय, सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताय, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, समय तो बर्बाद करता है स्वयं और दोष लगाकर काल को, समय ऐसा है कलयुग आ गया। अरे कलयुग के समान युग नहीं है दूसरा, कलयुग सुख नहीं, और युग चौदन कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतन बिना ही प्रयास बहुत जल्दी उद्धार हो गए। ऐसे समय को दोष देना के कलयुग आ गया। बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। काल है कर्म है, ये कर्म को दोष दिया। बड़े भाग्य मानुष तो नुपावा कर्म का दोष क्या है? बड़े भाग्य मनुष्य नहीं मिला है जिसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते है। और ईश्वर को दोष दिया, ईश्वर ने कभी करी करुणा न दे ही, दे इस बिन हेतु से दे ही। बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते है। काल कर्म ईश्वर को दोष लगाते हो। इंद्रियों ने कृपा की आपके ऊपर, है कृपा के बदले में सोचते नहीं हो। कोई बात भी पूछ रही बोल तो इस विषय में पूछो, इस खसरे को काटो, कृपा करो कृपानाथ। सोचो आपने हृदय में, सोचो आप स्वयं अपने विचार विचार में विषय में सोचो कि हम कर क्या रहे, या रिजल्ट मिल जाए क्या होगा, और किसको भोगना पड़ेगा वो, क्या वो आपका कर्म मेरे को भोगना पड़ेगा, क्या मेरा कर्म आपको भोगना पड़ेगा। करी आप हो आपकी, नहीं बेटा तुम बाप की दूसरी नहीं है, अपने को पढ़ना पड़ेगा। अवश्य में वो भोगतव्य कृतन कर्म सुभाष हो ना भुगत क्षीयते कर्म कल्प कौर क्षते रही। अवश्य में वो भोगतव्य कृतन कर्म सुभाष हो शुभ शुभ क्रिया अवश्य फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। वो विचार नहीं करते हो आप, माँ से मदिराज सेवन करते है, माँ दुर्व्यसन करते हैं, समय को बर्बाद करते हो, आशीष तिलक ही देखते मसाल आखिर क्रिकेट खेलते सिनेमा देखना देखना, क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो ये सोचो। इतना नजर किसको भोगना पड़ेगा, सिनेमा देखते हैं उसे देखते हैं बायोस्कोप देखते हैं, ये नुकसान किसके हो रहा है ये सोचो। कीमती समय जिसमें भगवान मिल जाए उस कीमती चीज को खर्च करके महिलाएं मास्टर बेसन को पेप्सी देते चीजें खरीदने के लिए समय बर्बाद कर रहे हो। व्यवसाय के बीच में एक एक दस दस रुपया एक एक शीशी का दे दे करके लाखों करोड़ों रुपया विदेशों में भेज रहे हो। पहले देश है आपका देश, उस देश को आप बर्बाद कर रहे हो। क्या सोचते विचार नहीं करते हो? कौन कहेगा आपको, क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा, जो सोच रहा आप? खुद को सोचना चाहिए भाइयों, ऐसा समय बर्बाद मत करो। चेत करो अब भी, चेत करो अब भी, बहुत समय चला गया है पता नहीं है। ये समय गया सब आपकी उम्र में से गया है। आपको जितना दिन जीना है उसमें से खर्च हुआ है, 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष आपको खर्च हुआ है, उसमें भी खर्च हुआ है, बाकी कितना बाकी रहा है इसका पता नहीं है। मैं इतनी बड़ी भाज पूंजी आपकी नष्ट हो गई, हो गई हो गई हो रही है अगड़ी भी। वो चेत कब करोगे, किस दिन सोचोगे, किस दिन विचार करोगे, कभी होश आएगा कि नहीं, ऐसी बोझ में समय जाएगा सब कर सब। इस विषय में पूछो अब आप, चेत करो, चेत करो दाता, कृपा करो दाता। आप कई घरों का बालक हूं मैं, आप लोगों के अन्न से पड़ा हुआ और आप लोगों के अन्न से पड़ता हूं अभी भी, अभी जीता हूं तो आप लोग अन्न से जीता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों को नहीं कहते कुछ कुछ कहेगा तो कौन सुनेगा। आप अन्न देकर पालते हो, आप जल अन्न जल वस्त्र टिकट पुस्तक स्थान रहने के लिए मकान चीजें देकर के मेरा पालन आप कर रहे हो। आपके सिवाय और कहूं मैं, कौन सुनेगा। क्यों सुनेगा? आपके घर का पड़ा हुआ हो तो ऐसे आपसे कह रहा हूं अन्नदाता, कृपा करो, अब समय बर्बाद मत करो। अगर इसमें गई सो गई है, बता कर रही को पत्र से पत्र कलित्र बेत्र जाए चाहिए। सिर्फ समय गया से तो गया, पर अगर इसमें बर्बाद ना हो, गई सो गई है बरा कर रही को मनवा मदसो मान तो सही, तो अभी तो विचार तो करो, कब सोचोगे? समय बर्बाद हो गया बहुत सा, उम्र जितनी आ गई है उतने मर गए हो। खुशी मना से हमारी तरह से आज मन खुशी मना से जन्मदिन आ गया, मन खुशी मना है। जन्मदिन आ गया नहीं है, जन्मदिन चला गया, मर गए तादिन मर गए, अब थोड़ा वो मरने वाले हो और मरने पर ही खुशी मना रहे हो। मर गांठ आनंद आ गया, वर्ष गांठ में वर्ष बीत गए, इतने कमाया क्या है? साथ में लड़े चीज क्या ली है? अठ रहने वाला रुपया कमाया थे, शरीर भी यही रह जाएगा, पदार्थ भी यही रह जाएगा, भोग भी यही रह जाएगा, कुटुंब भी यही रह जाएगा, घर भी यही रह जाएगा, जमीन की जायदाद भी यही रह जाएगी। आपने समय किसमें लगाया? क्या साथ में चीज दिल्ली है? क्या ये साथ चलेगी? किसके भरोसे बैठे हो? कौन सहायता करने वाला है? भक्त कोई रक्षा करने वाला जिसको आपने तैयार किया है? नारायण प्रयाग वर्षों बह गई कर पहचान, और परमात्मा से पहचान नहीं गई तो आप क्या किया? आपने बर्बाद कर दिया समय, समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर होश नहीं है? कब सेहत करोगे आप? एक किसी का नुकसान हो रहा है, क्या उस दूसरे का नुकसान हो रहा है? आपका खुद का नुकसान हो रहा है, खुद का। समय रूपी खर्च किया, समय रूपी धन जैसे परमात्मा मिल जाए, क्या पैसों से परमात्मा मिल जाएंगे? क्या पदार्थों से परमात्मा मिल जाएंगे? परमात्मा इस समय से मिलेंगे, वो समय आपने बर्बाद किया है। अरे कर रहे हो फिर चेत करते नहीं, कब होश आवेगा आपको? किस दिन सोचोगे? सज्जनों कृपा करो, कृपा नाथ, नम्रता से प्रार्थना करता हूँ, प्रेर जोर से भी कहता हूँ, सब तरह से समझात में कहता हूँ, कृपा करो। अब समय अब एक बार खाली न जाए, अब अगर इस समय एक क्षण में भी खर्च न हो, अन्न जल वस्त्र और मकान चार चीजों से निर्वाह होता है, इन चीजों के सिवाय दूसरी चीजों में मन लगाते हो, बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो। जीने का अनर्थ केवल शुद्ध अन्न जल जी सकते हो, शुद्ध कपड़ा, शुद्ध मकान, शुद्ध जीवन जीवन हो। आप निहाल हो जाओगे, वो नहीं होगे पेप्सी जी पान पराकर खा खा कुछ बेसन बीड़ी सिगरेट तमाकुर भांग सरसर हुकार सिलमर पीते हुए धुआं पीते हुए कितना समय बर्बाद कर दिया आपने, और कर रहे हो फिर ये होश कब होगा? वो कितने चेत करोगे? ये नुकसान किसका हो रहा है? समय आपका जा रहा है, समय रूपी पूंजी खर्च कर रहे हो, जो पूंजी भगवान की प्राप्ति हो जाए, सदा करे निहाल हो जाओ, करता कुछ भी बाकी ना रहे, उसके लिए समय लगना चाहिए, वो समय किस में लगा रहे हो? अब चेत करो, अब भी चेत करो, कृपा करो, कृपा ना सच्चे देश भगवान में लग जाओ। अच्छा काम करेगा उसको पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, अरे गलती करेगा, भूल करेगा, न करने लायक काम करेगा तो रोएगा, रोने का फल भी रोना ही मिलेगा, और मिलेगा नहीं। चेत करो आज से, कहना काम नहीं करेंगे, बुरा बिजनेस नहीं करेंगे, शुद्ध अंदर जल और कपड़ा और मकान इनसे आप जी जाओगे। रुपयों को आप बड़ा भारी कीमती समझते हो, रुपये समय रद्दी कोई चीज है नहीं, आप समझते नहीं इस बात की, तब आप ध्यान देंगे नहीं। आपको रुपया दिया जाए, सोना चांदी रतन कीमती कीमती एक चबूतरा बना दे, बड़ा भारी चबूतरा, सोने का चांदी का और रतन और लाल फिरोजा पुखराज और बड़े बड़े माहिरा और पन्ना इकट्ठा करके चबूतरा बना दे, अंदर दर बंद कर दे, कमरा बंद कर दे, कितना दिन जियोगे? ऐसे रद्दी चीजों के लिए समय बर्बाद कर रहे हो, होश कब आएगा आपको? ऐसा चबूतरा बनाते रूबारे अंदर जल और वस्त्र दिखाओ नहीं, और पैसा एक दिखाओ मत, गिल्टी का भी रद्दी का पैसा एक नहीं, ऊपर भर गए कभी रतन सोना चांदी रतन कुछ दिखे दो, अंदर जल वस्त्र देते रहो, क्या भर जाएंगे हम? क्या सोचो, जीवन की चीज है वो ठीक है, बर्बाद करते हो, समय बर्बाद करते हो, चेत कब करोगे, होश कब आएगा आपको, किस दिन वो सोचोगे? समय बर्बाद मत करो, अन्नदाता कृपा करो, अब भी चेत करो, भगवान में लग जाओ सच्चे, हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, भगवान सब तरह से सहायता करने को तैयार है, रात और दिन आपके लिए जरूर आपकी कृपा होगी, भगवान बहुत बड़ी कृपा करेंगे। चेत करो चेत करो चेत करो, चेत चेत चेत चेत हेत कीजिए हरी, सरस्वत पे बाल तो निहार नैनरी, तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे, तेने दियो जमारो खोय राम जिने भजरे, तेरे सिर पर आया केश धोला तू नजरे। दशरथ जी महाराज के मुकुट दिया, ठीक किया, समय कैसा मन उदेश से दूती जरा कर्ण मूल एक क्षमा कहते भक्ति लोकाश्रम पर द्रव्य पर मान तुम भजत धुम जमानाथ पदार बिंदु कान में आकर के बाप वृद्धावस्था कह रही है, चेत कर किधर जा रहा है तुम, भगवान वो कब याद करेगा, मनु सफल सफल कब होगा, मन धर्म सफल कब होगा, सिर में बाल आ गया सफेद बाल आ गए, चेत नहीं करता है। जीर्ण न कन किन तन किनो जरा शेष केश भजे सिर श्वेत, नहीं केश नहीं है जमके जुनू चावल आ गए चेत, ब्याह चावल दे पीड़ा चावल दे अगर मना रहेगा पधारो साहब, ब्याह में हमारे शरीर ब्याह है पधारो, ऐसे मोतरा चावल है मोतरा चावल, ब्याह का पीड़ा हुए तो मोतरा दुआई हुए, मोतरा पीड़ा होता कैसे नहीं जमके जुनू चावल आ गए चेत, कब होश होगा आपको, सोच नहीं विचार जब राज बुला रहे हैं आपको, ये चावल आ गया है, चावल आ गया है, निमंत्रण दे दिया है, चावल आ गया है, निमंत्रण दे दिया है, अभी होश नहीं है, मतवाले हो रहे हो, बजरा पी करके मतवाला हो जाओ, कुछ विचार ही नहीं है, कब विचार करोगे? सज्जनो माता हो बहनो भाई हो सज्जनो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, चेत करो, तभी भगवान बुला हे नाथ हे नाथ, सीधी सद बात है, और परमात्मा की उन्नति की विशेष विशेष बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आज आविष्कृत हुई है, नई नई ढंग नए ढंग के बातें कहती है, ऐसी बातें कई है, जल्दी उद्धार हो जाए आपका, इस विषय में अच्छी अच्छी बातें शास्त्र मिलती है, संतों की मिलती है, संतों के पास मिलती है, पढ़ाई करने में नहीं मिलती, वे बातें मिलती है संतों की कृपा से, ये मेरे को मिली है, काम लाया हूं न लाया बातें नहीं पर बातें मिली है, वो कब आप कमल हो गए? कृपा करो, कृपा नाथ सेत करो, हे नाथ हे नाथ, हर दम चलते फिरते पुकारो, प्रभु हमारा कोई नहीं है, आज आपको बीमारी आवे और मृत्यु आ जाए तो असाधना गुण है, जब टिकला है जाने का तब डेरा दिया है मशाना में, वहाँ जलने जलाने वाले लाखों थे पर साथ जलने वाला कोई नहीं, आराम के सब संग साथी जब पड़ा तब कोई नहीं, आराम के है सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब यहाँ, मतलब के हैं लोग सभी यहाँ, मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी, आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब टिकट मिला है जाने का, जब टिकट मिला है जाने का, जब टिकट मिला है जाने का, जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा किया मसानों में, जब डेरा किया मसानों में, वहाँ जलाने वाले लाखों थे, वहाँ जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, वहाँ जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी तब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ, मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब, जब बाग हरा था फूलों से, जब बाग हरा था फूलों से, इठलाती थी कलियां बांकी, इठलाती थी कलियां बांकी, वो बिखर गई क्या फिकर करें, वो बिखर गई क्या करे, वहाँ रहने वाला कोई नहीं, वो बिखर गई क्या फिकर करे, वहाँ रहने वाला कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, यहाँ मतलब के हैं लोग सभी यहाँ, हमारे

शक्ति नहीं किसी में, सब रोएंगे। वो दिलिये विचार करो तो, करो विचार करो, सोचो सहायता करने वाला कौन है, रक्षा करने वाला कौन है, आपकी मदद कौन करता है, अरे कौन करेगा, अरे किसका भरोसा है, किसके भरोसे पर बैठे हो, भजन ध्यान करते नहीं, भगवान को याद करते नहीं, दूसरा कौन है आपका सहायता करने वाला। अंत में दुख पड़ा पड़ेगा, रोना पड़ेगा, सो धीरे धुन धुन पड़ता है, सो परत तो पावही सिर धुन धुन पड़ता है, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। उसको पुकारो सच्चे हृदय से, उस परमात्मा को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, वो सदा रक्षा करने वाला है, आपका साथी है, जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, सदा का साथी, जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम सरस्वती उनकी, तब वो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार, खुद कर जमाना है। इस बात से चेत करो, चेत करो, समय थोड़ा रह गया है भाई, अब नाम कीर्तन करना है, उठना नहीं है, बार बीच में है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, कलयुग करो केशव कीर्तनाथ, कलो तत्धर कीर्तनाथ, कलेर दोष दे राजन हसी एको महान गुण, कलेर दोष दे को हसी एको महान गुण, क्या कीर्तना देव कृष्ण से, भगवान के कीर्तन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दुख मिट जाए, सदा हो जाओ, सूचना दे देते, सूचना दे दो।